มีมดแดงตัวหนึ่งทุ่มฝังมันก็หากินอยู่ในท้องพระโรงของพระราชาพอพระราชาตำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหยดหนึ่งตกลงที่ท้องพระโรงมดแดงตัวนั้นก็ตะโกนขึ้นทันทีเลยว่าถาดน้ำผึ้งของหลวงแตกแล้วให้เรารีบมากินน้ำผึ้งน้ำอ้อยกันเถิดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังประกอบกันกับหัวข้อหมวดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องราวลักษณะการเทศแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำมาโดยการยกประเด็นขึ้นซะก่อนว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ประเด็นหัวข้อธรรมะที่ควรรู้ในเรื่องนี้คือแม่บทอันนี้แล้วก็จึงยกเรื่องราวที่ประกอบกับแม่บทนั้นปรารภสถานการณ์นั้นบ้างหรือปรารภตัวพระองค์เองบ้างเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เกิดเป็นปัญญาความรู้ในสถานการณ์เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นวิธีการแบบนี้ท่านผู้ฟังน่าสนใจตรงจุดที่ว่าไม่ว่าเรื่องทางโลกจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรฉันเวลาเขาอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวเล่าข่าวให้ฟังนี่เล่าแล้วก็เมามอยหรือว่าก็ไปตามกระแสนั่นไม่ควรแต่เราอ่านข่าวแล้วรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองน้อมดึงกลับมาว่าประเด็นหัวข้อที่เราควรจะรู้ในเรื่องธรรมะนั้นมีอย่างไรอย่างไรต่อไปอีกว่าสถานการณ์เคยเกิดเป็นอย่างไรอย่างไรมาเรื่องนี้มาสอดคล้องลงรับกันกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรนี่จึงเป็นส่วนที่เราควรจะมาคิดใกล้ครวญพิจารณาฟังธรรมะแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์ได้เรื่องราวในวันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาตมบวังในปี2564นี้เราจะให้จิตใจของเรามีปัญญาสูงส่งขึ้นก็ฟังเรื่องราวที่มันจะปรารภความรู้ปรารภวิชาปรารภแสงสว่างปรารภปัญญาจุดหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของปัญญาก็คือสามารถรู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งที่ควรก็ทำสิ่งที่ไม่ควรก็ไม่ทำบางคนไม่รู้สิ่งที่ควรไม่ควรดันทำสิ่งที่ไม่ควรทำในเวลาที่ไม่ควรทำในสถานที่ที่ไม่ควรทำดันไปทำอย่างนี้โอ้ผิดพลาดต่างตรงข้ามกันเหมือนกันกิจที่ควรทำในสถานที่ที่ควรทำในเวลาที่ควรทำดันไม่ทำเพื่อประโยชน์ผิดพลาดคลายเคลื่อนไปในเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือชาดกที่ชื่อว่ากุระปุตตะชาดกปรารภภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่ามาบวชแล้วตอนก่อนมาบวชนี่ก็แต่งงานแล้วด้วยพอจังหวะมาบวชแล้วภรรยาเก่านี่ก็มาตามให้ศึกโอ้จิตใจนี่แบบวุ่นวายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภรรยาเก่าทำไมมาตามให้ศึกอย่างนี้ตัวเองนี่ก็เกิดความกระสันขึ้นด้วยพอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องก็จึงเล่าชาดกตรงนี้ให้ฟังว่านี่เราจะรู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรไหม จะทำตนให้มีประโยชน์ได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติหรือไม่อย่างไรซึ่งปรารภถึงในสมัยหนึ่งที่มีพระราชาชื่อว่าเสนกะในที่นี้จะอ่านว่าเสนกาก็ได้พระราชาเสนกะในครองราชอยู่ที่เมืองปรณสีท่านนี้ก็มีมเหสีมีเครื่องปลื้มใจอะไรที่ของพระราชาจะมีความพิเศษจุดหนึ่งของพระเจ้าเสนกานี่ก็คือว่ามีสหายเป็นพญานาคแล้วทำไมไปมีเพื่อนมีสหายเป็นพญานาคได้อย่างไรก็เพราะว่าพญานาคตัวนี้ตั้งวังมีในสมัยหนึ่งแล้วก็มาหากินอยู่บนบกที่มาหากินบนบกนี่ก็เพราะว่าอาหารในน้ำมันฝืดเคืองบางทีก็ต้องขึ้นมาหากินสัตว์บกบนบกบ้างเวลาพญานาคขึ้นมาบนบกก็แปลงกายเป็นงูธรรมดาด้วยก็จำกัดของรูปลักษณ์ด้วยความเป็นงูมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณสัก7คนไปเจอพญานาคที่อยู่ในรูปร่างของงูนี้กำลังหากินอยู่เด็กคนหนึ่งก็พากันพูดว่าโอ้ยงูเด็กที่เหลือบอกไหนไหนไหนอีกคนหนึ่งก็เอาก้อนหินก้อนดินเอาไม้มาตีอีกคนหนึ่งเห็นเด็กคนนั้นตีก็ตีด้วยรุมกันตีทำร้ายไล่เจ้างูซึ่งก็คือพญานาคนี่แหละพระราชาเสด็จผ่านมาในคราบนั้นพอดีได้ยินได้เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งเอะอะทำเสียงอะไรตะโกนถามแล้วก็รู้ว่านี่มันมีงูอยู่ตรงนี้พระราชาก็จึงสั่งห้ามเด็กเฮ้ยอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันปล่อยมันไปให้ชีวิตมันซะเด็กนี่ก็ด้วยอำนาจของพระราชานะก็จึงต้องปล่อยเจ้างูนี้ไปไม่แกล้งงูตัวนั้นงูตัวนี้พอทราบความที่พระราชานี่โอ้ให้ชีวิตกับเราในวันนั้นพอหนีไปถึงริมฝั่งแม่น้ำแปลงกายเป็นพญานาคเหมือนเดิมเข้าถึงวิมานของตนแล้วก็ได้เอารัตนะเอาเงินทองอะไรต่างๆมากมายมาตอบแทนบุญคุณนี้กับพระราชาโดยมาในเวลาเที่ยงคืนละโดยรูปร่างของความเป็นคนเราก็ได้เป็นสหายกันตั้งแต่ในวันนั้นมาแล้วนอกจากทรัพย์สินเครื่องบรรณาการที่นำมามอบให้พระราชาเสนกะพอดีจะตอบแทนคุณในข้อนี้ก็ยังให้สมุนบริวารของตนไว้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะคอยดูแลพระราชาด้วยโดยสมุนที่มอบไว้ก็คือนางนาคมานาวิกาตนหนึ่งนางนาคมานาวิกาหมายถึงอะไรท่านผู้ฟังหมายถึงนางนาคที่จะบำเรอเกี่ยวกับเรื่องของกามคุณเพราะนางนาคมานาวิกาตนนี้ก็เป็นผู้ที่ไม่อิ่มด้วยเรื่องกามคุณดูแลนะคือดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วถ้าพระราชาต้องการเสพสมนางคนนี้ก็สามารถที่จะบำเรอจัดให้มอบความสุขชนิดที่เป็นไปในทางกามให้กับพระราชาได้แล้วก็มอบมนต์ไว้บทหนึ่งด้วยแต่บอกว่านางนาคนี้ไม่อยู่หาไม่เจอพระราชาร่ายมนต์กล่าวคาถาบทนี้เธอจะมาปรากฏตัวทันทีเวลาก็ผ่านไปท่านผู้ฟังพระราชาเสนกะนี่ก็รับเรื่องบรรณาการพร้อมทั้งนางนาคมานิวิกานี้ไว้ด้วยมีอยู่คราวหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระราชาเสนกะก็เสด็จไปประพาสอุทยานกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระโบกกรณีกับนางนาคมานิวิกาแล้วก็เหล่านางสนมอื่นๆรวมทั้งพระเทวีด้วยเล่นกีฬาทางน้ำอยู่ปรากฏว่านางนาคมานวิกานี่ไปเห็นงูตัวหนึ่งเอาก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนางนี่ก็จะดูแลรักษาจัดการให้แม้แต่วารานั้นนี่เห็นงูตัวนี้งูตัวนี้มันหล่อมากๆเลยนะงูหล่อท่านฟังเข้าใจไหมคือมันดูดี นางนาคมานวิกาเห็นงูตัวนี้คือหน้าที่ของตนเนี่ยก็ต้องไล่เจ้าพวกงูพวกสิ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่จะมาทำร้ายพระราชาเนี่ยให้หนีไปแม้แต่ด้วยความหล่อเหลาของงูตัวนี้นางนี่ก็จึงบอกว่าน่าขอซะหน่อยขอซะหน่อยนี่คือแปลงร่างเป็นงูนั่นแหละแล้วก็ไปเสพสมกับงูตัวนี้ในอุทยานในขณะที่พระราชากำลังเล่นกีฬาทางน้ำอยู่ในสระโบกรณีนั่นแหละพระราชาในขณะที่กำลังเล่นน้ำเล่นกีฬาเหล่านี้อยู่กับพวกนางสนมต่างๆก็ไม่เห็นนะให้นางนาคมานวิกาไปไหนซึ่งนางเนี่ยไปสมสู่กับงูที่อยู่ในอุทยานแล้วพระราชาก็นึกขึ้นได้โอ้เรามีมนต์นี่นะมนต์ที่จะให้นางนาคมานวิกานี่ปรากฏตัวขึ้นก็เลยร่ายมนต์นี้ขึ้นโอ้ยพบว่านางนี่กำลังเสพสมอยู่กับงูตัวหนึ่งในใกล้ๆที่เล่นน้ำนี่เองอยู่ในอุทยานนี่แหละพอเห็นว่านางนาคมานวิกาอยู่ตรงนั้นกำลังทำอนาจารอยู่จึงคว้าไม้ไผ่แต่ดานั้นล่ะตีนางเขาให้สั่งสอนว่าโอ้หิดแบบนี้ไม่ควรทำต้องคอยดูแลความปลอดภัยกลับมาเสพสมกับงูตัวนี้ได้ยังไงหนังหน้ามานิวกานี้ไม่พอใจอย่างมากคุณฟังคือคนเราเนี่ยกำลังมีความสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกามเนี่ยนะแล้วถูกขัดขวางแล้วถูกทำร้ายแล้วถูกด่าว่านี่มันไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าหมูจะหามเอาคานเข้ามาสอดหรือเรากำลังมีความสุขอยู่เกิดมากขัดขวางก็กลายเป็นความพยาบาทนางจึงโกรธมากแล้วก็หนีออกจากพระราชอุทยานของพระราชาไปยังนาคกับปีพบนั่นเลยเอ้าพญานาคเห็นก็ถามว่าเอ้าแล้วเธอมาได้ไงเนี่ยให้อยู่คอยประกบประงมบำเรอดูแลพระราชาเสนาการไม่ใช่หรือนางนี่ก็จึงบอกว่าร้องห่มร้องไห้ทำฟอร์มทำทีเลยว่าสหายของพระองค์อ่ะตีที่หลังเนี่ยเอาไม้นี่ตีโอ้ยดิฉันนี่เจ็บปวดมากเลยโชว์แผลโชว์รอยที่ถูกตีให้ดูเลยพญานาคนี่ก็โอ้ยเอาตามเนื้อผ้าละไม่ได้ไต่สวนก่อนว่าทำไมก็ถึงตีอะไรต่างๆโกรธมากเหมือนกันว่าทำไมมาทำร้ายคนของเราพญานาคก็จึงสั่งการลงไปสั่งการให้นาคมานพสี่ตนตัวฝังนาคมานพนี่ก็คือนาคที่มีความสามารถที่จะแปลงกายเป็นมานพคือเป็นผู้ชายสั่งไปบอกว่าให้ลอบเข้าไปที่บรรทมของพระเจ้าเสนกะแล้วพ่นพิษไปให้ทั่วเลยพิษนี่ก็มีฤทธิ์เป็นกรดในการที่จะกัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่นั้นพินาศชิบหายไปรวมทั้งชีวิตของประชาชนเสนาด้วยนาคมานพเหล่านั้นก็ดำเนินการในฝังโดยแปลงกายเป็นงูโดยแปลงกายเป็นสิ่งที่เป็นตัวเล็กๆอะไรที่พวกยามพวกราชบุรุษจะมองไม่เห็นหรือว่าสังเกตไม่ได้เราก็พากันลักลอบเข้าไปสู่ในที่บรรทมของพระราชาตอนนั้นท่านฝังเป็นเวลาที่พระราชาจะเข้าบรรทมนั่งอยู่บนเตียงกับพระราชเทวีพระราชาก็เล่าให้พระราชเทวีฟังพระเจ้าเสนกานี่นะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เธอรู้ไหมตอนที่เรากำลังเล่นน้ำกันอยู่นี่นางนาคมานวิกาไปไหนแล้วพอเจอแล้วตอนนี้ก็กลับหาไม่เจออีกนี่พระราชทีวีก็ไม่รู้เรื่องราวนี้ประชาก็จึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนางนาคมานวิกานี่แปลงกายไปเป็นงูธรรมนาจารย์เสพสมอยู่กับงูตัวหนึ่งที่ใกล้ที่เล่นน้ำของเราเนี่ยแหละฉันนี่จึงเอาไม้ไผ่เนี่ยตีเขาเพื่อต้องการสำเนียกให้ต้องการระลึกให้ได้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำนะตีแล้วนางคงเกิดน้อยใจตอนนี้หาไม่เจอเนี่ยคงกลับไปที่นาคพิภพแล้วเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้พญานาคนั่นแหละฟังสิวันนี้เนี่ยเราจะมีอันตรายกันนะเทวีเธอต้องระวังตัวให้ดี ซึ่งในบทสนทนาระหว่างพระเจ้าเสนกะกับพระราชเทวีนาคมานพสี่ตัวนี้ก็ได้ฟังอยู่ด้วยท่านผู้ฟังคือจะลงมือแล้วอ่ะจะทำการพ่นพิษปริชีพพระราชาพร้อมทั้งพระเทวีไปด้วยในขณะที่กำลังจะเตรียมลงมือได้ยินเรื่องนี้พอดีว่าโอ้จริงๆแล้วคนที่ผิดพลาดนี่มันนางนาคมาในวิกาลนะเนี่ยจริงๆไม่ใช่สหายของพญานาคที่ทำผิดพลาดก็จึงนำข่าวเรื่องนี้ไปบอกกับพญานาคโดยในวาระนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือละพญานาคพอได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าอ้าวจริงๆนางนาคมาในวิกาลนี่มันทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะเนี่ยโอ้เราเกิดพลาดซะแล้วรู้สึกสลดสังเวชในความด่วนตัดสินใจของตัวพระยานาคเองในวาระนั้นก็จึงเสด็จมาที่ห้องบรรทมของพระราชาโดยตัวพระองค์เองพระยานาคมาถึงแล้วก็ได้แจ้งข่าวเรื่องนี้ให้ทราบว่าเนี่ยนางนาคมานิวคากลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ตัวข้าพเจ้านี่รู้สึกสลดสังเวชมากจึงมาขอขมาต่อพระเจ้าเสนกะสิ่งที่มอบไว้ให้เป็นคุเรื่องบรรณาการในการขอขมาครั้งนั้นก็จึงมอบมนต์บทที่ชื่อว่าสภรุชนะเป็นมนต์ที่จะทำให้รู้เข้าใจถึงเสียงของสัตว์ได้คือสอนเวทมนต์ในการที่จะให้เข้าใจเสียงสัตว์ได้ให้กับพระราชานี้เอาทำไมตอนแรกไม่ได้สอนมนต์นี้โอ้ยเพราะว่ามนต์ที่ชื่อว่าสัพพรุชนะนี่ถ้าเรียนแล้วรู้เข้าใจแล้วแล้วไปสอนบอกให้คนอื่นนะคุณจะต้องกระโดดเข้าคลองไฟตายคือมันมีทั้งสองด้านไงด้านมืดของมนต์นี่ก็มีคือจะต้องตายแต่บอกว่าสอนหรือมอบมนต์บทนี้กับคนอื่นเอาพอมอบให้กันสอนกันรู้เรื่องแล้วพระราชาแม้แต่เสียงมดแดงก็ยังได้ยินเสียงม้าเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆรู้ได้คุณผู้ฟังเคยฟังเรื่องราวในนิทานชาดกตอนก่อนๆครั้งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นโจรอยู่ในป่าแล้วก็มีมนต์ที่จะทำให้รู้เข้าใจเสียงของสัตว์ได้นี่คือเป็นมนต์ลักษณะนี้เหมือนกันสัพพรุชนะมีมาวันหนึ่งท่านผู้ฟังพระราชานี่คือพอไร่มนต์บทนี้ทุกวันตัวเองก็เข้าใจเสียงสัตว์มีอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ที่ตองพระโรงเขาก็นำขนมอาหารต่างๆมาเสิร์ฟเปรย์ให้พระราชาโดยอาหารว่างในวาระนั้นก็เป็นของเคี้ยวที่จิ้มกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอ้อยปรากฏว่าจิ้มไปกินไปเนี่ยมีน้ำอ้อยหยดหนึ่งแล้วก็เศษของขนมชิ้นหนึ่งตกลงบนพื้นมนต์แดงตัวหนึ่งเห็นปุ๊บก็รีบตะโกนขึ้นเลยตบฟังว่าถ้าน้ำผึ้งของหลวงแตกที่ท้องพระโรงหม้อน้ำอ้อยก็แตกหม้อขนมก็คว่ำเอาพวกเรารีบมากินน้ำผึ้งน้ำอ้อยและขนมกันเถิดพระราชานี่พอได้ยินมนต์แดงตัวหนึ่งตะโกนขึ้นว่าถาดน้ำผึ้งแตกหม้อขนมคว่ำนี่ก็แบบทนหัวเราะไม่ไหวกลั้นหัวเราะอยู่คือยิ้มขึ้นด้วยคำพูดของมดแดงนี้ว่าแค่เศษขนมหล่นชิ้นเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวหยดลงไปมดบอกว่าหม้อน้ำผึ้งแตกหม้อขนมคว่ำพระราชทีวีตัมฟังก็อยู่ใกล้ๆสังเกตเห็นเฮ้ยพระราชาทำไมยิ้มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรคือก็เป็นหน้าที่ของพระราชเทวีอยู่แล้วในการที่จะเตรียมอาหารการบริโภคต่างๆนั่นนี่เอาวาระที่สองมาอีกพระราชานี่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกำลังมานั่งอยู่ที่ประทับกำลังจะแต่งตัวนี่แหละปรากฏว่าแมลงวันตัวผู้ตัวหนึ่งตัวฝังก็อยู่ในที่ประทับสำหรับที่จะแต่งตัวก็พูดเกี่ยวกับแมลงวันตัวเมียตัวหนึ่ง บอกว่าเธอเรามามีอะไรกันเถอะนะแมลงวันตัวเมียก็บอกว่าได้เลยพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตอนเนี้ยพระราชากำลังจะแต่งตัวเดี๋ยวราชบุรุษนี่จะเอาเครื่องหอมอะไรต่างๆมาถวายพระราชาพระราชาทาแป้งรูปไล้ของหอมแล้วมันมีเศษอะไรตกลงนี่ฉันจะไปคลุกให้ทั่วเลยพอฉันลงไปคลุกให้ทั่วมีตัวหอมแล้วนี่เราค่อยมาเสพสมกันรับหลังพระราชาก็แล้วกันพระราชาได้ยินแมลงวันตัวผู้ตัวเมียพูดถึงพระองค์โดยการเอาตัวไปคลุกของหอมจะได้มีความสุขกันได้นี่พระราชาก็ขำทุกฝั่งเออแมลงวันมันก็คิดแบบนี้แฮยิ้มขึ้นมาเหมือนกันพระราชเทวีเตรียมเครื่องแบบเตรียมสิ่งต่างๆให้พระราชาอยู่เครื่องหอมทั้งเสื้อผ้าอะไรต่างๆให้ก็สังเกตเห็นพระราชาเอายิ้มอยู่คนเดียวแฮะพระราชานี่เป็นอะไรวันนี้นี่วาระที่สองนะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้นะยิ้มอยู่คนเดียวต่อมาอีกวันนั้นคือรับประทานของว่างในตอนบ่ายไปอาบน้ำในตอนเย็นแล้วก็มาเสวยพระกยาหารเย็นนี่เขาก็เตรียมอาหารมาให้พระราชาก็นั่งอยู่ในที่เสวยปรากฏว่าในขณะที่พระเทวีกำลังตักข้าวเสิร์ฟให้พระราชาอยู่นั้นปรากฏว่ามีก้อนพัดก้อนหนึ่งตกลงบนพื้นดินบนแดงตัวเดิมนั่นแหละท่านผู้ฟังร้องบอกกันบอกว่าอ้าวพวกเราหม้อพระกยาหารในราชตระกูลแตกแล้วมาพวกเราไปหาอะไรกินกันวันนี้พระราชาได้ยินคำว่าหม้อแตกก็จึงหัวเราะขึ้นฟังยิ้มขึ้นนั่นแหละคำว่าโอ้ยพวกหมดพวกนี้อาหารหล่นแค่ชิ้นเดียวก้อนเดียวมันบอกว่าหม้อของหลวงแตกแล้วมีอาหารมีข้าวอะไรออกมาเต็มเลยราชเทวีท่านฟังวันเดียวเห็นถึงสามวาระอยู่พระราชาก็ยิ้มขึ้นเอ๊ะก่อนไม่ได้ยิ้มคนเดียวทำไมวันนี้เกิดยิ้มขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรแต่ก็เป็นเวลาเสมอนะก็ยังไม่ได้จะสอบถามเรื่องราวก็ต้องรู้จักหาจังหวะที่เหมาะสมคนที่เป็นสตรีที่มีปัญญาเนี่ยก็จะต้องรู้ความเหมาะสมในข้อนี้ปรากฏก็อาศัยจังหวะเวลาในคืนนั้นนั่นเองที่จะเข้าสู่ห้องบรรทมคือนอนด้วยกันนั่นแหละเราก็เป็นเวลาที่อยู่กันส่วนตัวไม่ได้ต้องทำกิจอื่นใดๆพระนางทีวีก็จึงถามพระราชาเรื่องนี้บอกวันนี้ทำไมพระองค์ถึงหัวเราะกับตัวเองยิ้มให้กับตัวเองเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพระราชานี่ก็ไม่บอกจะบอกได้ไงบอกเงินมีปัญหาบอกว่ารู้เสียงสัตว์แล้วเขาก็จะหาว่าเราบ้าหรือถ้าคิดว่าจริงจะเรียนความรู้นี้เดี๋ยวก็ต้องได้ตายกันไม่จุดใดก็จุดหนึ่งไม่ยอมบอกแต่พระนางทีวีท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ฉลาดในมายาหญิงบับบ้าก็รบเร้าอยู่เรื่อยนะด้วยความเป็นหญิงด้วยความเป็นสตรีใช้ความสามารถในข้อนี้พระราชาก็จึงบอกให้ว่าเนี่ยพี่เนี่ยรู้มนที่จะทำให้เข้าใจเสียงสัตว์ได้นางนี่ก็อยากเรียนมนต์นี้บ้างน้าๆบอกน้องหน่อยบอกหน่อยนี่น้องจะได้เรียนแล้วก็จะมาคอยได้ยินเสียงสัตว์แล้วก็จะมาคอยระวังอันตรายให้พระองค์ด้วยรบเราอยู่เรื่อยรบเราอยู่เรื่อยพระราชาบอกให้ไม่ได้จะให้นี่พี่นี่จะตายนะต้องกระโดดเข้ากองไฟตายเธอนี่ก็ด้วยมารยาหญิงต่างๆนานาท่านฟังพูดอ้างนู่นอ้างนี่ว่าไม่รักกันแล้วหรือว่าจะยังไงสุดท้ายพระราชาก็ด้วยความที่ตกอยู่ในอำนาจของสตรีก็จึงรับคำได้เดี๋ยวพี่สอนให้แต่ตัดสินใจแล้วว่าเอาก็ได้เรายอมสละชีวิตเพื่อพระเทวีของเรานี้สอนมนต์ให้ถึงตายก็ยอมเอ้านี่สละชีวิตเพื่อความรักแก่พระเทวีในวันนุ่งขึ้นดับฝัง ป็นช่วงเวลาที่ท้าวสักกะเทวราชที่เขาเรียกกันว่าท้าวสหัสเนตรคือมีตาแสนดวงทำไมก็ถึงเรียกชื่อนี้เพราะว่าทำหน้าที่ในการตรวจดูโลกทั้งหลายอยู่ว่ามนุษยโลกเป็นกันยังไงใครทำชั่วก็ไปตักเตือนใครทำดีก็ไปอนุโมทนาทำไมต้องทำหน้าที่นี้ท้าวสักกะเทวราชเพราะไม่งั้นนี่ประชากรของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมันจะลดลงแต่ประชากรในสวรรค์ชั้นดาวดึงลดลงเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับพวกอสูรที่คอยมาทำร้ายต่อสู้กันมีสงครามกันได้ก็จึงคอยดูสนับสนุนคนทำความดีให้ได้มาเกิดบนสวรรค์ได้เราดูอยู่ก็เห็นเหตุการณ์นี้ตั้งหวังรู้ถึงความที่พระราชาเสนกานีโอ้ยทำไมโง่ป่านนี้อาศัยหญิงคนเดียวตั้งใจไว้ว่าจะกระโดดเข้ากองไฟตายไม่ฉลาดเลยเอาละเราจะให้ชีวิตกับพระราชานี้ก็จึงพากันไปพร้อมกับนางสุชาดานางสุชาดานี่ก็เป็นมเหสีคนที่สี่ของท้าวสักกะเทวราชผมพูดถึงเรื่องของนางสุชาดานี้นิดหนึ่งตั้งมาฟังเพราะว่าเธอเป็นธิดาของเทพฝ่ายอสูรคือท้าวเวปจิตอาศัยความที่ในชาติก่อนตอนเป็นมนุษย์ขณะที่มัคคามานพกำลังบำเพ็ญบุญสร้างบารมีจนได้มาเป็นท้าวสักกะนี่นางสุชาดานี่ไม่ได้ร่วมสร้างบุญนี้ด้วยจึงทำให้ไม่ได้มาเกิดอยู่ในสวรรค์ด้วยกันแต่ก็ด้วยอุบายของท้าวสักกะตอนมาเกิดแล้วตรวจดูว่าภรรยาคนที่สี่ไปอยู่ที่ไหนก็จึงทราบความแล้วก็ให้อุบายในการที่นางจะรักษาศีลตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ด้วยแม้แต่มาเกิดดันไปเกิดเป็นลูกของเทพในฝักฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายอสูรคือท้าวเวปจิตนั่นเองก็ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงไปสามารถนำตัวนางมาด้วยมาอยู่ที่ภพดาวดึงแต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าถ้าไปไหนต้องเอานางไปด้วยนะนางสุชาดานี่ว่าเอาทีนี้จะไปโลกมนุษย์นี่จะไปแก้สถานการณ์ช่วยเหลือพระเจ้าเสนกะให้รอดพ้นจากความตายความมัวเมาในหญิงจึงเอานางสุชาดาไปด้วยไปกันเสร็จปุ๊บในขณะที่บินไปนี่ก็แปลงเป็นแพะด้วยตัวพระองค์ก็แปลงเป็นแพะตัวผู้ไอ้นางสุชาดาก็แปลงเป็นแพะตัวเมียเหาะกันลงไปเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระราชานี่กำลังขึ้นรถม้าเพื่อที่จะเสด็จไปที่อุทยานละสั่งคนเตรียมกลองเพลิงเอาไว้จุดไฟก่อไฟเอาไว้แล้วก็ตั้งบารมีพิธีเอาไว้หมายใจว่าวันนี้แหละฉันจะสอนมนต์ให้พระเทวีแล้วก็กระโดดเข้ากองไฟตายขึ้นรถที่เทียมด้วยม้ากำลังเสด็จไปอย่างที่ประทับนี้ท้าวสักกะมาพร้อมกับนางสุชาดาแปลงเป็นแพะม้าขวางทางเสด็จเอาไว้โดยคนที่จะเห็นร่างกายของท้าวสักกะที่แปลงมานี้ได้ก็มีแค่พระราชาแล้วก็ม้าตัวที่เทียมรถอยู่นี้เท่านั้นแพะสองตัวตัวผู้ตัวเมียมายืนขวางเอาไว้นี่ก็กำลังทำการเสพเมถุนกันเลยช่วยเดมาคอมกันอยู่โชว์ให้ดูเลยแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นไงมีแค่ม้ากับพระราชาม้านี่เดินมาเดินมาเสร็จปุ๊บเห็นแพะสองตัวกำลังทำกิจที่ควรจะต้องทำในที่ลับแม้แต่มันนั้นมาทำในที่แจ้งและขวางทางเสด็จของพระราชาอีกม้านี่ก็จึงด่าเขาให้เลยว่าแพะนี่โถดูเมื่อก่อนนี่ก็ได้ยินว่าแพะโง่แพะโง่ไม่มีความละอายไม่มีความละอายกูได้ยินไหมเฉยเนี่ยแต่ไม่เคยคิดว่าแพะมันจะแบบถ้าโง่ถ้าไม่มีความละอายป่านนี้เนี่ยมาทำกิจอะไรกันโจงครึ่มในที่กลางแจ้งโอ้ยอนาจารจริงๆพวกเจ้านี่ไม่มีความละอายเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่ไม่น่าล่ะที่เขาด่ากันว่าแพะโง่แล้วก็ไม่มีความละอายมันเป็นอย่างนี้จริงๆมานี่ก็ด่าแพะให้ ก็ไม่รู้หรอกว่ามีแพะเป็นท้าวสกานะคือเห็นสถานการณ์รูปอย่างนี้แล้วก็ด่าให้ละแพ้พอได้ฟังคำนี้คุณหยุดกิจกรรมเข้าจังหวะนั้นเพื่อมาโต้กับมาทุกฝั่งโต้ท่านมาท่านหาว่าเราโง่นี่ดูตัวท่านซะก่อนตอนจังหวะที่เขาเทียมเวียนอยู่เขาผูกท่านเอาไว้ท่านนี่ก็หนีไม่ได้แต่พอเขาปลดเชือกท่านให้ท่านไปกินหญ้ากินอะไรท่านก็ยังไม่หนีใครโง่กว่ากันแน่ดูเขาให้พักให้ผ่อนตัวเองก็ต้องถูกใช้งานลากเข็นหนักหนาสาหัสถูกเอาเชือกรัดคอถูกเอาเชือกมัดปากเอาไว้ปากก็เบี้ยวอยู่เนี่ยแล้วตัวเจ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ลูกม้าด้วยเป็นลูกของแม่ลาก็เอามาทำพันจังหวะที่หนีได้ก็ไม่หนีท่านนั่นแหละโง่กว่าแต่เดี๋ยวนะท่านมาโง่แล้วนี่ยังโง่ไม่สู้พระเจ้าเสนกะหรอกพระเจ้าเสนกะนายของท่านนี่มันโง่กว่าอีกเจ้านายกับลูกน้องนี่โง่พอกันแต่ดูเหมือนเจ้านายจะโง่มากกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพระเจ้าเสนกะนี่ได้ยินอยู่หมดนะเพราะว่าเข้าใจเสียงสัตว์โดยมนที่ชื่อว่าสัพพรุชนะพอมาได้ยินอย่างนั้นดูฟังก็ยอมรับแล้วเออใช่ที่ท่านว่ามันก็ถูกเหมือนกันล่ะฉันนี่จริงๆมันก็ไม่ใช่ลูกมานะเป็นลูกของแม่ลาคือการที่จะผสมเทียมคือผสมให้มีม้าพันธุ์ดีออกมาเขาก็ใช้ลานี่แหละเป็นแม่ในการทำพันธุ์ของม้าอาชาในตัวนี้เป็นม้าที่ออกมาก็เกิดจากการผสมของแม่ลาแล้วก็รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองนี่ก็ไม่ค่อยฉลาดในความที่เขาถูกเลี้ยงมาอย่างนี้แล้วก็ใช้งานต่างๆแต่ที่สงสัยอยู่จุดหนึ่งว่าตัวฉันโง่เนี่ยฉันรู้อยู่ตอนเขาปล่อยพ้นจากรถจะหนีเข้าป่าก็ทำได้แต่ไม่หนีเฮ้แต่ที่ว่าพระเจ้าเสนกะโง่นี่โง่ยังไงพระราชานี่คือในระหว่างที่ม้ากับแพนี่โต้กันใช่ไหมพระราชานี่ได้ยินอยู่ตลอดเนาะแล้วก็เลยสั่งให้นายสารถีเนี่ยขับรถไปช้าๆค่อยๆไปนะก็ค่อยผ่านแพะตัวนี้ไปอย่าไปเร็วเพื่อที่จะฟังว่ามันพูดอะไรกันแพะนี่ก็จึงตอบม้าตัวนี้ตัวฟังว่าเอ้าจะไม่รู้เหรอพระราชาวันเนี้ยจะไปสละชีวิตของตนให้ภรรยาโถตัวเองได้มนชั้นยอดยังจะมอบมนบทนี้ให้แก่ภรรยาแล้วตัวเองก็จะตายพอตายแล้วมนก็ไม่มีภรรยาก็ต้องจากกันไม่ได้ด้วยซ้ำโง่ไหมล่ะพอแพะพูดคำนี้จบตะมูฟังพระราชาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็สะอึกขึ้นละเออใช่เรานี่มันไม่ฉลาดนะเนี่ยคิดว่าจะสละชีวิตของตนให้ภรรยามนก็จะไม่ได้ด้วยภรรยาก็จะไม่ได้ด้วยก็จึงถามแพ้ขึ้นตะมูฟังว่าเอาแล้วงี้จะทำไงดีเนี่ยโอ้ยเราต้องขอขอบใจท่านมากๆเลยที่มาช่วยเตือนสติเราวันนี้เราเกือบทำสิ่งที่ไม่ควรทำซะแล้วเอาแล้วทำไงดีจะแก้สถานการณ์ยังไงดีได้บอกไปแล้วว่าจะให้เนี่ยแพ้นั้นก็จึงแสดงกายขึ้นว่าเป็นเท้าสกะตะมูฟังแล้วก็กล่าวสอนพระราชาเสนกะนี่แหละว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นมหาราชเป็นพระราชาควรจะต้องรักตัวของตัวเองสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักชีวิตตนมากกว่าชีวิตคนอื่นไม่ควรทำชีวิตตนให้พินาศแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นพระราชาที่ได้มาเนี่ยไม่ควรจะสละออกด้วยการที่อาศัยความรักเพียงอย่างเดียวมันไม่ถูกให้พระองค์เนี่ยทำสิ่งที่ดีสร้างบุญสั่งสมบุญเอาไว้พอมีบุญแล้วจะได้หญิงที่รักภายหลังพอให้โอวาทกับพระราชาแล้วเข้าใจแล้วว่าโอ้จริงๆเราควรจะต้องรักษาชีวิตของเราไว้รักษาทรัพย์คือมนอันนี้ไว้แต่เราจะแค่สถานการณ์ยังไงดีล่ะในเรื่องนี้ที่ว่าจะต้องสอนพระเทวีได้ลั่นวาจาไปแล้วเนี่ย ท้าวสักกะเทวราชก็จึงบอกให้อุบายว่าก็ทำอย่างนี้สิใช้สิ่งที่เรียกว่าอุปจารวัตรคือข้อวัดที่จะต้องทำก่อนที่จะต้องเรียนมนต์ก็จึงบอกอุบายให้วับวับวับพระราชาเนี่ยก็ยิ้มขึ้นทันทีว่าโอ้อุบายนี้ใช้ได้ก็พากันไปท่านผู้ฟังพอไปถึงที่ที่จะสอนมนต์ให้กับพระนางก็ทำท่าทีแล้วว่าเอ้าพระนางวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนมนต์ให้เจ้าเตรียมตัวหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกองไฟก็อยู่ตรงนี้ด้วยเอาละอ่ะได้ดีเอาวิธีการที่จะเรียนมนต์เราต้องมีข้อปฏิบัติที่ต้องทำก่อนนะทีวีนะจะต้องทดสอบความอดทนกันซะก่อนพระมนต์บทนี้นี่มันยากต้องอดทนในการที่จะเรียนต้องเก็บความลับให้ได้จะต้องตีด้วยหวายเคี่ยน100ครั้งในการเคี่ยนแต่ละครั้งนี่ห้ามส่งเสียงร้องออกมาถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอุปการะแก่มนต์นี้เจ้าทำได้ไหมนางทีวีด้วยความอยากเรียนมนต์ท่านผู้ฟังได้ได้ได้เอามาเลยมาเลยเดี๋ยวที่ฉันจัดให้ฉันทำได้ทำได้ก็จึงจัดสั่งให้เจ้าพนักงานเตรียมมาละทั้งหวายสำหรับเคี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ให้เปิดหลังของนางออกคือนี่คือเขาใช้ศัพท์อย่างนี้ท่านฟังว่าจะขูดเอาเนื้อส่วนข้างหลังนี่ออกเพื่อที่จะทำความสะอาดเตรียมในการที่จะสอนมนต์เคี่ยนลงไปทีแรกนางนี่ก็กัดฟันเลยโอ้โหมันเจ็บนะเนี่ยแต่ห้ามส่งเสียงร้องเพื่อเป็นอุปการะแก่มนต์ฉันต้องเรียนฉันต้องเรียนเคี่ยนลงไปทีสองโอ้ยมันซ้ำรอยเก่าเนี่ยแผลนี่ปูดขึ้นแล้วหนังนี่พองแล้วด้วยความร้อนด้วยกำลังของหวายที่ฟาดลงไปเขียนทีที่สามเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวร้องขึ้นพอเลิกไม่ลงไม่เรียนมาแล้วอะไรกันเนี่ยเจ็บปานนี้เงี้ยพระองค์เก็บมนต์นี้ไว้เถอะหม่อมฉันไม่เรียนแล้วไม่เอาเลิกนำซ้ำยังต้องมารักษาแผลที่เกิดจากการถูกเขียนตั้งสามครั้งหนังนี่ลอกออกเลยพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทุกฟังกุรปุตตชาดกบอกว่าพระเจ้าเสนกะพระราชาในครั้งนั้นเนี่ยก็คือภิกษุรูปนี้แหละเมสีพระเทวีในคราวนั้นก็คือภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้แหละส่วนม้าในครั้งนั้นก็คือท่านพระสารีบุตรส่วนท้าวสักกะเทวราชที่มาแปลงเป็นแพะให้เตือนสติพระราชาเสนกะก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพอเล่าเรื่องนี้จบคุณผู้ฟังภิกษุรูปนี้เนี่ยคิดได้ขึ้นมาโอ้เราบวชออกถึงป่านนี้แล้วจากเรื่องวุ่นวายมาสู่ความสงบถ้าเราศึกกลับไปคลองเรือนก็กลับไปหาความวุ่นวายอีกนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันเลยคุณผู้ฟังคิดได้ขึ้นมาบรรลุเป็นโสดาบันก็ไม่ศึกแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งตามทางต่อไปด้านหนึ่งคือในเรื่องแรกท่านผู้ฟังกุรปุตตชาดกในความที่ว่าทำตนให้เกิดประโยชน์ให้มันเหมาะสมในสถานการณ์ที่ควรจะทำเรื่องที่สองในวันนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องความเหมาะสมในสิ่งที่ควรและไม่ควรอีกนี้เหมือนกันตัวในเรื่องที่สองนี้คือพูดถึงว่าการสอนความรู้การเรียนความรู้เนี่ยสำหรับผู้ที่สอนควรจะต้องอยู่สูงกว่านั่งสูงกว่าหรือไม่ก็อย่างน้อยก็เท่ากันผู้ที่เรียนก็ควรจะนั่งต่ำกว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่ากันในการที่เรียนความรู้นั้นนี่จึงจะเป็นการเหมาะสมในการที่ควรทำสิ่งนี้เรื่องราวนี้ชื่อว่าชาวะชาดกบางทีก็เขียนว่าเป็นชาวกะชาดกเรื่องการนั่งที่สมควรไม่สมควรโดยในเรื่องที่สองนี้ปรารภภิกษุชาวพักีท่านผู้ฟังภิกษุชาวพักีนี่เป็นกลุ่มภิกษุทั้งหมด6รูปด้วยกันที่แบบประพฤติไม่ค่อยดีมีเรื่องอื้อฉาวมีเรื่องให้ตำหนิติเตียนอยู่เรื่อย2รูปนั้นก็ประจำอยู่ที่เมืองนี้อีก2รูปนั้นก็ประจำอยู่ที่เมืองนั้น สื่อสารติดต่อกันทำเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยมีวาระหนึ่งภิกษุสัพพคีเนี่ยไปอาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ด้วยความที่ว่าอาศัยเขาอยู่กินข้าวเขาดูแลอุปการะอุปถัมภ์อุปถัมภ์นั่นนี่ก็จึงแบบว่าเกรงใจโยมไงเกรงใจโยมแล้วก็จึงทำสิ่งที่ว่าประทุษร้ายสกุลคำว่าประทุษร้ายสกุลเนี่ยก็คือแบบประจบประแชงทำสิ่งที่แบบสมณะไม่ควรทำแต่นั้นไปทำหนึ่งในข้อนั้นก็คือการที่แสดงธรรมโดยที่ตัวเองนั้นอยู่ในอาสนะต่ำคนที่ฟังธรรมนั่งนั้นอยู่ในอาสนะสูงพอภิกษุรูปอื่นไปเห็นก็ติเตียนพวกภิกษุจัพพคีนะท่านทำงี้ไม่ดีนะเราต้องเคารพธรรมะนะแสดงธรรมนี่ต้องนั่งอยู่ที่สูงกว่านะพวกนี้ก็ไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังแม้ท่านจะไปอะไรกันมากมายนิดๆหน่อยๆนะก็ช่วยเหลือกันไปเขาเลี้ยงข้าวเรานะใส่บาตรทำบุญเราก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยธรรมะสินี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เหรอภิกษุอื่นก็ใช่อยู่เราก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยธรรมนี้ถูกแล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่ในที่เหมาะสมมันถึงจะเป็นการสมควรพูดไม่ฟังถูกไหมฟังพวกภิกษุชาวปากีนี่พวกภิกษุทั้งหลายก็จึงได้กราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงเรียกมาเตือนละนี่ไม่ควรทำอย่างนี้นะเวลาแสดงธรรมนี่ควรเคารพในธรรมเพราะว่าบัณฑิตในโบราณตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยเขาได้แสดงธรรมในที่สูงคนเรียนธรรมนี่ต้องเรียนธรรมในที่ต่ำแล้วถ้าเกิดมีการแสดงธรรมแบบนี้ก็จะถูกตีเตียนได้ก็จึงได้นำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังในเรื่องของจวักกะชาดกท่านผู้ฟังว่าตอนนั้นตัวพระองค์เองเป็นโพธิสัตว์เกิดมาอยู่ในกำเนิดของคนจันทานคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะเกิดดีหมดนะเกิดเป็นกษัตริย์ก็มีเกิดเป็นพราหมณ์เกิดเป็นพ่อค้าเกิดเป็นคนจันทานก็มีเกิดเป็นสัตว์นี่ต้องเยอะแยะในชาตินั้นเกิดเป็นคนจันทานพอเจริญวัยเติบโตขึ้นก็พอเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ก็หมายความว่าเกิดมีครอบครัวทำกิจการงานที่ควรทำได้พอออกเรือนแต่งงานแล้วก็ทำหน้าที่ของสามีอย่างดีในการดูแลภรรยาทำการงานต่างๆไม่มั่วสุมไม่มีอบายมุขดูแลครอบครัวอย่างดีภรรยาก็ตั้งท้องคนแรกบุฟังอาการแพ้ท้องของนางก็คือว่าอยากกินมะม่วงอยากกินมะม่วงนี่มากเลยพี่โอ้ทำไงบุรุษจันทานก็ว่าโอ้ทำไงดีล่ะช่วงนี้ไม่มีมะม่วงเลยน้องเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลของมันจะทำยังไงโอ้พี่ถ้าไม่ได้กินนี่แย่แน่เลยเอาผลไม้อื่นที่เปรี้ยวแทนได้ไหมโอ้ไม่ได้อาการแพ้ท้องนี่มันต้องกินมะม่วงอย่างเดียวโอ้ถ้าไม่งั้นต้องตายแน่ทำไงด้วยความรักเมียบริษัทกำเนิดในจันทานชาตินั้นกูจึงนึกขึ้นได้ว่าในอุทยานของพระราชานี้น่าจะมีมะม่วงนะเป็นต้นเป็นพันธุ์ที่มันจะมีอยู่ตลอดปีเอาวันนี้เราไปสำรวจดูก่อนตอนกลางวันนี่ก็จึงไปดูลาดเราไปดูลาดเราว่าต้นมันอยู่ตรงไหนจะไปทางไหนปีนขึ้นแล้วจะไปเก็บยังไงนี่ตอนกลางวันเนี่ยแอบไปดูลาดเราเสร็จแล้วพอตกกลางคืนก็เดินทางไปเพื่อจะไปขโมยมะม่วงนี่นะนี่คือจะผิดศีลแล้วนะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากป่าละอ่ะจังหวะที่จะไปเอานั้นคือจุดไฟไปก็ไม่ได้ไงเพราะว่าจุดไฟไปนี่เป็นเป้าให้คนอื่นเห็นเลยตอนกลางคืนมันมืดมากนี่สมัยก่อนไม่มีโคมไฟไม่มีอะไรไฟฉายไม่มีทุกวันนี้เวลาคนจะไปกรีดยางนี่เขาก็ยังมีไฟฉายเหน็บหัวไปใช่ไหมเห็นเส้นทางเห็นอะไรต่างๆสมัยก่อนไม่มีก็ต้องจุดคบเพลิงแต่จุดก็จุดไม่ได้เพราะว่าเขาจะสังเกตเห็นก็มืดๆไปนั่นแหละคลำไปดูต้นนี้มันใช่ไหมดมกลิ่นดูมันน่าใช่ปีนขึ้นไป ปีนขึ้นไปเนี่ยก็เล็งๆว่าจะเอากิ่งไหนจับไปคลำไปโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานมากจนถึงบนยอดแล้วจะหยิบจับดึงมันลงมาสว่างซะก่อนท่านผู้ฟังเป็นเวลาเช้าแล้วคือเพราะมันมืดไงเราก็ใช้ไฟไม่ได้กว่าจะมาถึงจะหยิบจับปีนขึ้นแล้วตัดออกมาเช้าพอดีเช้าพอดีนี่ถ้าจะลงตอนนี้นี่แย่แน่เพราะมีคนสังเกตเห็นแน่กว่าจะกลับอีกอะไรอีกเอาวันนี้เราซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แล้วกันนะซ่อนตัวปีนแอบอยู่ในพุ่มของต้นมะม่วงนั้นแล้วระหว่างที่แอบซ่อนตัวอยู่ตัวหวังสายหน่อยนี่ปรากฏว่าพระราชาเสด็จมาพอดีโอ้อะไรวันนี้มันจะสวยขนาดนี้พระราชาเสด็จมาที่อุทยานพร้อมกับปุโรหิตซึ่งเป็นวันที่ต้องเรียนหนังสือจากปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระราชาปุโรหิตนี่สอนมนต์แต่งกลอนสอนอักษรศาสตร์ให้พระราชาอยู่พระราชาถึงเวลาที่จะต้องเรียนก็เป็นวันนั้นพอดีในที่ที่เรียนเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนั่นแหละพอดีโอ้สวยที่สุดในโลกคนจันทานคนนี้ตัวเองปีนขึ้นต้นมะม่วงลงมาไม่ทันเพราะสว่างก่อนต้องแอบซ่อนอยู่ในกิ่งในใบของต้นมะม่วงนั้นจังหวะเดียวกันพระราชากับปุโรหิตมาเรียนมาสอนมนต์กันในที่นั้นพอดีในที่เขาเรียนเขาสอนกันนั้นตั้งหวังปรากฏว่าพระราชาเนี่ยนั่งอยู่ในอาสนะสูงทั้งสูงด้วยทั้งใหญ่ด้วยปุโรหิตนี่ก็นั่งในที่ที่อาสนะต่ำกว่าเล็กกว่าพระราชาก็บอกท่านปุโรหิตสอนมนต์ได้แล้วปุโรหิตนี่ก็เตรียมตำราคัมภีร์แล้วงั้นพระราชาขอให้พระองค์กล่าวตามที่ข้าพเจ้าจะกล่าวนี้ก็จึงร่ายมนต์บทหนึ่งขึ้นพระราชาเนี่ยก็พูดตามไปให้กล่าวตามท่องให้ขึ้นใจให้ได้นะมนต์บทนี้เป็นมนต์ที่จะแคล้วคลาดรักษาความปลอดภัยนั่นนี่ให้กับพระองค์ในขณะที่กล่าวสอนบอกสอนกันอยู่ปุโรหิตก็สอนไปพระราชากล่าวตามไปโพธิสัตว์อยู่ข้างบนนี่มองเห็นว่าโอ้เหตุการณ์นี้มันไม่สมควรนะเนี่ยไม่สมควรดูตัวเรานี่วันนี้ก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรรู้จะทำความชั่วเนี่ยมันทำไม่ขึ้นได้นี่พอมาทำความชั่วด้วยการจะมาขโมยยังไม่ทันจะลงมือขโมยเลยดันมาสวยติดอยู่บนต้นไม้ลงก็ไม่ได้เจ้าของต้นไม้คือพระราชายังมาคาอยู่ที่โคนอีกแล้วดูความไม่สมควรของพระราชาผู้เรียนมนต์ก็ได้มานั่งอยู่สูงความไม่สมควรของปุโรหิตผู้สอนมนต์ก็ไปนั่งอยู่ต่ำเราสามคนวันนี้อยู่ที่นี่นี่ผิดปกติของตัวเองทำเรื่องที่ไม่สมควรทั้งสิ้นเลยบริษัทตบฝังก็เป็นคนดีแบบจิตใจดีนะคิดว่าเรื่องผิดมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราต้องแก้กันให้ถูกก็จึงตัดสินใจละวันนี้ตายก็ตายเพื่อความถูกต้องไม่ใช่แค่ของเราเองความถูกต้องนี้ยังคูณ3ด้วยซ้ำก็จึงลงมาจากต้นมะม่วงก็เราลงมานี่ตรงระหว่างที่พระราชากับปุโรหิตกำลังสอนมนต์บอกมนต์กันอยู่นั้นพอดีพอดีเลยจึงกราบทูลพระราชาขึ้นในที่นั้นว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนชิบหายแล้วตัวพระองค์เนี่ยก็โง่เขลาปุโรหิตนี่ก็เป็นเหมือนคนตายเอาทำไมสามคนกลายเป็นคนไม่ดีคนเขลาคนตายกันไปหมดพระราชาก็จึงถามขึ้นแล้วว่าทำไมพูดอย่างนั้นบุรุษจันทานโพธิสัตว์ของเราก็จึงกล่าวข้อนี้ขึ้นว่าปุโรหิตเนี่ยก็ทำลายความปกติของอาจารย์ที่ต้องนั่งสูงเพื่อที่จะสอนความรู้พระองค์นี่ก็ทำลายปกติของลูกศิษย์ที่จะต้องนั่งตามเรียนความรู้ตัวข้าพระองค์นี่ก็ทำลายปกติของตนในความที่ว่ายอมทำผิดศีลเพื่อผู้หญิงเนี่ยมันผิดปกติของเราทั้งสามคนหมดเลยเพราะว่าปกติแล้วธรรมะเนี่ยจะต้องเกิดก่อนแล้วการทำผิดธรรมะคืออาธรรมเนี่ยมันเกิดตามมาทีหลังเราทั้งสามคนเนี่ยจึงผิดปกติปุโรหิตตัมบฟังที่เป็นพราหมณ์สอนมนต์เป็นอาจารย์ของพระราชา ก็ค้านขึ้นนะว่าเอ้ามันจะไปผิดปกติยังไงก็ฉันเป็นปุโรหิตเนี่ยเป็นลูกน้องของพระราชานี่กินดีอยู่ดีทุกวันนี้ทั้งบ้านที่อยู่ทั้งอาหารที่รับประทานก็พระราชาเนี่ยแหละเป็นคนมอบให้พระราชาเลี้ยงดูปานนี้ฉันก็ต้องตอบแทนพระราชาโดยการสอนมนต์ให้โพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็กล่าวตีเตียนตามฝั่งว่าท่านเนี่ยได้ยศได้ทรัพย์ได้การเลี้ยงชีวิตแต่ว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทำอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเอาก้อนหินมาทุบหม้อให้แตกการที่ได้ยศได้ลาภมาเพราะว่าต้องทำตนให้ผิดธรรมต้องประจบเข้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโปรหิตได้ฟังคำติเตียนข้อนี้ท่านฟังก็ยังคิดได้เหมือนกันแหละพระราชาได้รับการเตือนในข้อนี้ก็จึงคิดได้เหมือนกันล่ะว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่สมควรนะเนี่ยจึงถามถึงว่าโพธิสัตว์นี่เป็นใครมีชาติกำเนิดอย่างไรมาโพธิสัตว์ก็บอกเนี่ยข้าพระองค์เป็นคนจันทานวันนี้มาคิดว่าจะขโมยมะม่วงเห็นสิ่งนี้ขึ้นทำชั่วไม่ขึ้นคนเรานี่นะแต่เป็นคนดีจริงๆเนี่ยจะทำชั่วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคกันทีบริษัทนี้ก็เหมือนกันจะทำชั่วจะขโมยมั่วๆอยู่แล้วทุลักทุเลมากกว่าจะมาถึงจะกลับนี่ก็กลับไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเอาจึงประกาศความชั่วบอกความผิดของตนเองขึ้นมาพร้อมกับว่าจะกลับตัวกลับใจในการทำให้ดีพระราชาเนี่ยก็ได้รับการเตือนสติด้วยบุโรหิตนี่ก็ได้รับการเตือนให้รู้ถึงสิ่งที่ถูกที่ผิดด้วยพระราชาเริ่มใส่แล้วก็จึงคิดว่าจะทำโพธิสัตว์ให้กลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยชาติขึ้นมาเพราะมีชาติกำเนิดไม่สมบูรณ์คือเป็นคนจันทานเอางั้นก็ให้โพธิสัตว์นั่นแหละมาครองราชเป็นพระราชาซะในเวลากลางคืนส่วนพระองค์นี่จะเป็นพระราชาในเวลากลางวันแล้วก็มอบอิสริยยศต่างๆให้กับโพธิสัตว์ทำโพธิสัตว์ให้เป็นผู้รักษาพระนครมาดึงเป็นพระราชาในตอนกลางคืนในชาตินั้นท่านฟังบุคคลที่เป็นพระราชานั้นก็คือท่านพระอนนท์คนจันทานที่ได้เป็นพระราชาในตอนกลางคืนเมื่อเตือนสติพระราชาแล้วก็ปุโรหิตนั้นก็คือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานั่นเองในเรื่องนี้ท่านฟังเขาก็ไม่ได้มีระบุไว้นะว่าภิกษุชาวปกีเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้แล้วบรรลุธรรมไหมแต่คือในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่าไม่ได้บรรลุเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ภิกษุทั้ง6รูปนี้ทำเสื่อมเสียไว้ยังมีในหลายๆวาระวาระนี้ก็คงจะเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทำไม่ดีไว้ในเรื่องชาดกที่เกี่ยวกับมะม่วงท่านผู้ฟังก็ยังมีต่อเนื่องกันไปอีกเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของอัมพาชาดกที่พูดถึงสัตว์ทั้งหลายเอามะม่วงมาแลกน้ำชื่อเรื่องหัวข้อว่าอัมพาชาดกเนี่ยยังมีอีก2เรื่องด้วยกันที่ว่าหัวข้อเดียวกันแต่ว่าใส่ในนั้นคนละอย่างปรารภคนละเหตุการณ์เรื่องราวนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันไปจึงนี้ว่าเพื่อให้ปัญญาเรากว้างขวางจึงนำเรื่องราวนี้มาประกอบกันให้ครบถ้วนกันไปเลยโดยเฉพาะวันนี้จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งติมเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับมะม่วงที่หลวงตาคนหนึ่งเขาปลูกเอาไว้เรื่องนี้ชื่อว่าอัมพาชาดกเหมือนกันแต่ว่าด้วยหญิงที่ขโมยมะม่วงโดยปรารภหลวงตาคนหนึ่งหลวงตานี่คือพระที่บวชเมื่อแก่แล้วไปอยู่นู่นท้ายวัดนู่นเลยซึ่งบริเวณท้ายวัดเชตวันเนี่ยมันมีสวนมะม่วงอยู่ตัวเองก็ไปสร้างกุฏิอยู่แถวนั้นมีต้นมะม่วงอยู่เนี่ยก็ตัวเองก็ดูแลนะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินนั่นนี่พอสุกแล้วร่วงหล่นออกมาก็กินน่ะนี่มันก็ไม่ค่อยถูกนะท่านฟังเพราะว่าไปรับประทานผลไม้ที่ร่วงมาเองแต่จะเป็นแบบถือว่าเอาได้อ่ะบางสกุลมาคือเหมือนกับว่าเป็นข้อปฏิบัติของดาบสที่ไปเอาผลไม้ที่หล่นโดยที่ไม่มีเจ้าของมากินได้แล้วก็ให้เฉพาะที่แบบโยมอุปถากตัวเองญาติพี่น้องหรือว่าพระที่แบบรู้จักคุ้นเคยกันมอบให้บ้างมอบให้นี่คือเอามะม่วงที่หล่นลงมานั่นแหละ สุกแล้วเอาให้กินขณะที่วันนั้นตัวหลวงตาผู้นี้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านปรากฏว่าก็มีคนที่เขามาขโมยมะม่วงที่หล่นแล้วนั้นด้วยจากต้นด้วยแล้วก็ขโมยไปกินไปหลวงตานี่ก็ไม่รู้เรื่องละเพราะเดินไปบิณฑบาตอยู่กลับมาเนี่ยพบว่ามีหญิง4 คนที่เป็นธิดาของเศรษฐีอาบน้ำที่ท่าน้ำในฝั่งแม่น้ำอัญชิรวดีแล้วกำลังเที่ยวเดินกลับมาผ่านมาทางด้านหลังวัดเพื่อจะกลับเข้าสู่เมืองมาเจอหลวงตานี้พอดีหลวงตาเนี่ยก็เห็นว่าเอาหญิง4 คนมาอยู่บริเวณนี้แล้วผลมะม่วงของเราก็หายไปก็จึงกล่าวด่าพวกนี้เลยว่าเนี่ยทำไมมาขโมยมะม่วงของฉันนั่นนี่นู่นหญิงพวกนั้นบอกไม่ได้ถามนี่เพิ่งจะมาถึงนี่จะว่าอะไรไม่ได้พวกเธอนั่นแหละเนี่ยดูสิคาหนังคาเขาเลยมะม่วงไม่มีตรงนี้เป็นรอยมะม่วงอยู่นั่นนี่นนท์ไม่ยอมให้หนีจึงท้าให้พวกหญิง4 คนเนี่ยสาบานน่ะสาบานดูว่าตัวเองไม่ได้เอามะม่วงไปเนี่ยนี่นะคือคนเราเนี่ยมันรักมันพอใจในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทันทีซึ่งในข้อปฏิบัติที่ว่าดูแลต้นไม้เก็บผลมากินนี่เป็นลักษณะของมิจฉาอาชีวะอยู่แล้วสำหรับพระภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้นแต่ด้วยความพอใจด้วยความที่ว่าเป็นหลวงตาบางทีก็บอกยากไม่ฟังคำใครสุดท้ายตัวเองมีเรื่องแบบนี้ให้เราที่ดาเศรษฐีในสาบานสาบานนี่ว่าถ้าได้เอามะม่วงไปเนี่ยขอให้ไม่มีผัวบ้างขอให้เป็นชนตุบ้างขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแบบว่าคือพูดคำไม่ดีอ่ะให้ได้บอกว่าต้องละอายสิ่งที่ตัวเองกลัวขึ้นมาวิสุทธิ์ต้องละเห็นการกระทำของหลวงตาคนนี้ก็จึงนำไปกราบเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าอดีตนิทานให้ฟังแหละว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดมาแล้วหลวงตาคนนี้เมื่อก่อนเกิดเป็นชลินที่เป็นนักบวชประเภทที่ว่าต้องใส่ชฎาแล้วก็อยู่ตามริมน้ำแต่ว่าเป็นชลินโกงชลินโกงนี่ก็คือทำตัวเหมือนชลินแต่จริงๆแล้วหากินด้วยการดูแลปลูกมะม่วงนั่นแหละทำแบบนี้มาในชาติก่อนตัวพระองค์ตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นท้าวสกัดเทวราชเหมือนกันเหมือนในเรื่องของกุรปุตตชาดกตรวจดูโลกอยู่ว่าเอ๊ะใครทำดีใครทำชั่วใครทำชั่วจะไปเตือนใครทำดีก็จะไปอนุโมทนาเห็นชลินโกงคนนี้ทำไม่ดีก็จึงจะไปเตือนโดยการที่ว่าทำต้นมะม่วงที่ชลินเนี่ยเขาดูแลรักษาอยู่เนี่ยให้พังทำลายไปหมดเลยเอารากขึ้นเอาเมล็ดเอาผลอะไรต่างนี่ก็จะกระจายไปทั่วเบอร์ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ธิดาเศรษฐี4 คนมาถึงในบริเวณนั้นพอดีชลินคงเห็นธิดา4 คนนี้มาแล้วก็คิดว่าเป็นคนที่ทำลายต้นมะม่วงนั้นก็จึงบังคับให้ธิดาเศรษฐีทั้ง4 คนนี่แหละเขาสาบานขึ้นสบถขึ้นประมาณว่าถ้าได้เอามะม่วงไปนะหญิงคนนั้นน่ะขอให้หาผัวไม่ได้อายุ20 30แล้วก็ยังหาผัวไม่ได้โอ้ยสมัยคนสมัยก่อนนี่เขาแต่งงานกันเร็วนะอายุ15 16นี่เขาก็แต่งงานกันแล้ว20 30นี่ถือว่าแก่แล้วที่ว่าจะมีสามีสมัยนี้บางที40นู่นแล้วค่อยแต่งงานผู้หญิงอ่ะบางคนไม่มีด้วยซ้ำอยู่เป็นโสดคนเดียวไปก็มีหรืออีกคนหนึ่งก็สาบานว่าถ้าใครรักมะม่วงไปนะหญิงคนนี้ขอให้เดินทางตั้งไกลเพื่อที่เขานัดหมายจะแต่งงานแต่ไปถึงแล้วก็หาผัวไม่ได้หรือมีร่างกายไม่สะอาดเป็นโรคเป็นฝีเป็นหนองมีความทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ในเรื่องราวนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็สรุปจบให้ฟังว่าชลินโกงที่ดูแลสวนมะม่วงนั้นเราก็บังคับให้ธิดาเศรษฐี4 คนสาบานในการที่ไม่ได้เป็นคนเอามะม่วงไปนั่นก็คือเกิดมาเป็นหลวงตาในชาตินี้แหละธิดาเศรษฐี4 คนก็ยังเป็นธิดาเศรษฐี4 คนในบัดนี้แหละแล้วสกัดเทวราชนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเตือนสติชลินโกงคนนี้ในที่นั้นก็ไม่ได้บอกถึงว่าหลวงตานี้บรรลุธรรมหรือไม่นะท่านผู้ฟังคิดว่าไม่ได้บรรลุ พระบาทบรรลุนี่เขาจะต้องบอกออกมาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นคนสอนยากบอกยากก็จึงอาจจะไม่ใช่วาระนี้ที่จะได้บรรลุธรรมอาจจะเป็นวาระอื่นเรื่องอื่นเราก็ค่อยติดตามศึกษากันไปเรื่องที่เกี่ยวกับมะม่วงนี้ตรงฝั่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในสัปดาห์หน้าจะนำชาดกเรื่องอัมพะชาดกเรื่องที่3ที่ปรารภเกี่ยวกับมะม่วงแล้วก็ความที่เสื่อมจากมนต์เพราะว่าการไม่เคารพครูบาอาจารย์หมายถึงฝั่งได้ฟังต่อไปในสัปดาห์หน้าในช่วงของนิทานบรรณาท่านผู้ฟังก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าในรายการธรรมารับบรุณท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์